هود مبارک سوره چې د قران عظیم شان ورسم سوره ده په مکی معظمه کې را نازله شوې ده یو څلور درویشت آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی الف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتك الذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير ألف لام را دا چې فرمان دی چې آیاتونه په پاخه او مفصل ډول ویل شوی دی یو با حکمت او با خبره ذات لخوانه چې تاسو بندگی مکه وی مگر یوازې د الله زده هغله لوري چې خستاسي ویرونکې هم يم او زیرې درکونکې هم او دا چې تاسو له خپل پروردگار نه بخنو وغواړي او د هغله لوري تر وګرځي نو هغه به ترې وی ټاکلې مودي پوری تاسو ته د ژوند خو وسایل درکړي او هر د فضل خاوند ته به د هغه فضل ورکړي او که تاسو مخ واړوي نو زه ستاسو په باب د یوې لویې هیبتناکې ورځې له عذاب څخه ویریږم الى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ستاسو ټولو د الله لوري ته ورګرځېدل دي او هغه هر څه کولی شي ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وګورئ دوی خپل سینې ته وی تر څو له غنه ځان پټ کړي خبردار اوسئ کله چې دوی په جامو سره خپل ځان غاړي الله د دوی په پټو هم پوهیږي او په ښکارو هم هغه خو پر هغو رازونو هم خبر دی چې په سینو کې دي وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين پس مکه کې هیڅ داسې کوم خوځنده ساکه نشته چې د هغه روزي د الله په غاړه نه وي او د هغه په باب هغه نه پوهیږي چې هغه چیرته وسیږي او چیرته هغه سپارل کیږي هر څه په یو روښانه دفتر کې سات وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين او همغه د چې اسمانونه او زمکه په شپږو ورځو کې پیدا کړل چې له هغه نه مخکې د هغه عرش پر اوبو باندې و تر څو تاسو وازمایي وګوري چې په تاسو کې څوک د غوره کړو وړو خاوند دی اوس که ای محمد تو وای چې ای خلکو له مرګ وروسته به تاسو د دوهم ځل لپاره را پاڅول شئ نو منکران به سم د لاسه ووایي چې دا خبره خو ښکاره کوډي دي یعنی دروغ دي ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون او کوم ته ویټا کلمو دی پوری د هغو سزا یعنی عذاب وزندو نو هغه به وایي چې کوم شی هغه سزا یې سر کړی ده او اورې په کوم ورځ چې د هغه سزا وخت راشي نو هغه به د هیڅ چا په اړولو و نه ډولای شي او هغه شی به هغه یې سر کړی چې هغه ور پوری ملنډي وایي ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور او کچیر موږ انسان ته خپل اخوانه ماتور په برخه کړو بیا یې ورڅخه واخلو نو زید الله لرحمت څخه مایوس کیږي او پر انکار کوي ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور او کله هغه کړهونه ورسته چې پر هغه باندې راغلی و مونږ په هغه باندې د نعمت خوند سکونو وای زما ټول بی وزلی ایسته شو بیا هغه ډیره خوښي کوي او ویاړي الا الذين صبروا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفرة واجر كبير لدی عیب نکڅوک پاک دینو صرف هغه کسان چې صبر کوونکی او نیکو کاران دي او همغوی دي چې د هغوی لپاره هم بخنه ده او هم لوی مکافات فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل نو ای پیغمبر چیرته داسې نیوی چې ته له هغو شیانو څخه کوم شی له وینا نه پرېږدي چې تا ته وحی کیږي او په دې خبره باندې زړه تنګی شي چې هغوی به ووایي چې په دې سړي باندې کومه خزانه ولې راتویې نه شوه یا دا چې له دې سره کومه پریښتي ولې رانغله ته خو یوازې خبردار ورکوونکی یې هاخوا د هر څه څارندوی ساتونکی الله دی أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين آیا دوی وایي چې پیغمبر دا کتاب له ځانه په دروغو جوړ کړی دی؟ وایه ښه که داسې ده نو د دوی په څېر لس سورتونه په دروغو جوړ کړي راوړئ او له الله نه پرته نور چې هر څوک ستاسې معبودان دي هغوی که د مرستې لپاره رابللی شئ نو راویې بلئ که تاسې د دوی په معبود ګڼلو کې رښتینی یاست فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اوس که هغوی یعنی ستاس معبودان ستاس مرسلتا نرسیگی نو پوهیگی چه دا د الله په علم سره نازل شوی دی او دا چې الله نه پرته کوم بل حقیقي معبود نشته نو آیا تاسو د دې حق په وړاندې د اطاعت سر ښکته کوئ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون کوم خلک چې وازې د همدې دنیا د ژوند او د هغې د ښکلا او غوښتونکي وي د هغو کړو وړو ټوله میوه مونږ هم دلته ورکوو او په دې کې له هغو سره هیڅ کمی نه کیږي أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون او په آخرت کې د دغه راز خلکو لپاره له اوره پرته نور څه نشته هلته به معلومه شي چې څه چې هغوی په دنیا کې کړي دي هغه ټول خاورې ریشول او اوس د هغو ټول کړو وړو محض باطل دي أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون کنو هغه څوک چې د خپل رب له لور یو څرګند شاهدی درلودله له هغه وروسته یو بل شاهد هم د پروردګار له خوا د دې شاهدی په تایید کې راغی او مخکې د موسی علی السلام کتاب هم د لار خود او رحمت په ډول راغلی موجود آیا هغه هم د ماجد پرستانو غوندې ورنه انکار کولای شي دا چې کسان خو به په دې باندې ایمان راوړي او انساني ډلو نه چې هر څوک ورنه انکار وکړي نو ده هغه لپاره چې د کوم ځای وعده ده هغه دوزخ ده نو ای پیغمبره ته د دې شي لپاره په کوم شک کې ملويګا دا حق ده ستا د رب لوري او زیاتره خلک یې نه مني ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين او له هغه چانه به بل غټ ظالم څوک وي چې پر الله باندې دروغ وتړي دغه راز خلک به د خپل رب حضور ته وړاندې کړی شي او شاهدان به شاهدی وایي چې دا دي هغه خلک چې پر خپل رب باندې دروغ تړي وو واوري په ظالمانو باندې د خدای لعنت ده الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون په ظالمانو باندې چې د خدای له لارې نه خلق منه کوي د هغه د لارې کوګواله غواړي او له آخرت نه منکري أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون دوی په ځمکه کې د الله بې وسی کوونکی نه وو او نه د الله په مقابله کې څوک د دوی ملاتړ دوی ته به اوس دوه چنده عذاب ورکړل شي دوی نه د بل چا اورېدای شو او نه یې په خپل غور کاو اولئك الذين خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون دوی هغه خلق دي چې خپل ځان په خپل په زیان کې واچو او هغه هر څه ورنه ورک شول چې دوی دروغ تړلی وو لا جرم انهم في الاخره هم الاخسرون لدی پرته بل لار نشته چې هم دوی په اخرت کې تر ټولو زیات زیان منوسی ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون فاتشول هغه خلق چې ایمان را وړو خکارونه وکړل او همغه خپل رب ته پاجیزی شو او په یقین ډول هغوی جنتیان دي او په جنت کې به هغوی د تل لپاره اوسیږي مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون د دې دوارو ډلو مثال داسې دی لکه چې انسان روند کون وي او بل لیدونکی او اورېدونکی آیا دا دواړه یو شان کیدای شي آیا تاسې له دې مثال نه څه درس نه اخلئ د هود مبارکه سوره چې په مکې معظمې کې رانازله شوې ده یو سلو درویشت آیتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له پنځه ویشتم آیت څخه اورئ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم او همدغه سي حالاتو چې موږ نوح عليه السلام د هغه قوم ته لېږلی یو او ویل زه تاسو ته په ډاګه څرګنده خبرداری درکوم چې له الله جل علا شانهونه پرته دې هیچا بندگی ونه کړئ که نن زه اندېښمن یم چې پر تاسو باندې به یوه ورځ دردناک عذاب نازل شي فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين جواب کې د هغه د قوم هغه مشرانو چې د هغه د خبرې لمنلو نه انکار کړی وو ویل زموږ په نظر کې خو ته لدی پرته نور څه نه یې چې صرف زموږ غوندې یو انساني او موږ به ګورو چې زموږ له قوم نه صرف هغو کسانو چې زموږ په نظر ټیټ خلک وو بې فکره او سنجشه یې ستا پیروي غوره کړې ده او موږ هیڅ شی هم داسې نه مومو چې په هغه کې تاسې له موږ نه څه تفوق ولرئ بلکې موږ خو تاسې دروغجن ګڼو قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون غوویل از ما قومه لکشان فکر وکړی نو سم ده چې که زه د خپل رب له لوري پرې وې څرګندې شاهدۍ باندې ولاړم او بیا هغه زه په خپل ځانګړي رحمت سره هم سر لوړی کړم خو هغه تاسې ونه شو لیدلی ښه نو له موږ سره څه وسیله ده چې تاسې منل نه غواړئ او موږ په زوره هغه ستاسې په سر باندې وتپو ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون او اے قوم زه په دې وظیفه باندې له تاسو نه کوم مال نه غواړم زما اجر خو په الله باندې دی او زه د هغو خلکو شړونکی هم نه یم چې زما خبره یې منلې ده هغوی په خپله د خپل رب حضور ته ورتلونکي دي خو زه ګورم چې تاسو جهالت غوره کوئ ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم افلا تذكرون او اے قومه که زه دغه خلک وشړم نو د خدای له نیونې څخه به ما څوک وژغوري ستاسې په ذهن کې آیا دومره خبره هم نه کینی ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ولا اقول للذين تزدري اعينكم ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين او زه تاسو ته نه وایم چې له ما سره د الله خزانې دي نه دا وایم چې زه د غیب علم لرم نه دا دعوا کوم چې زه پرېښته یم او زه دا هم نشم ویلی چې کوم خلک چې ستاسې سترګې په سپکه ورته ګوري هغو ته به الله کومه ښېګڼه ورنه کړي د هغو د نفسونو په حالت باندې الله ډېر ښه پوهېږي که زه داسې ووایم نو ظالم به یم قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين په پای کې هغوی وویل چې اے نو تا له موږ سره جګړه وکړه او ډېره دې وکړه اوس نو زیاتي هغه عذاب راوله چې ته موږ ته د هغه اختار راکوي که ریښتونه یې قال انما یأتیکم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. نوح جواب ورکړ هغه خو به الله راولي که خوښي شي او تاسو دومره زور وس نه لرئ چې د هغې مخنیوی وکړئ. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. اوس که زه ستاسو څخه خیر ښېګڼه هم وغواړم نو زما خیر غوښتنه تاسو ته هیڅ ګټه نشي رسولی کله چې الله ستاسو د بېلاریتوب اراده کړي وي. همغه ستاسو رب دی او د همغه لوري ته ستاسو ورستنېدل دي. أن يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. اي محمد صلى الله عليه وسلم اي دا خلق وای چه دغ سری دا هر څه په خپل ځان دروغ جوړ کړی دی. دوی ته ووایه که ما دا خپل ځان دروغ غوټه کړی وي نو پر ما باندې د خپل جرم مسؤلیت دی او کوم جرم چې تاسې کوئ د هغه له مسؤلیت نه زه خلاص یم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. نوح علیه السلام ته وحی وشو چې ستا له قوم نه چې کوم خلکو ایمان راوړ هغو راوړ نور نو کوم منونکی نشته د هغو په کړو وړو باندې غمجن کېدل پرېږده. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. او تر څارنې لاندې زموږ له ښوونې سره سم د یوې کښتۍ په جوړولو لاس پورې کړه او ګوره کوم خلکو چې ظلم کړی دی د هغو په حق کې ما ته څه سپارښت مه کوه دوی ټول اوس ډوبېدونکي دي. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. نوح علیه السلام کشتی جوړوله او د هغه د قوم له مشرانو څخه به چې څوک د هغه له څنګه تیریده په هغه پورې به یې ملنډې وهلې. هغه وویل که تاسې په موږ پورې ملنډې وهئ نو موږ هم په تاسې پورې ملنډې وهو. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. دیر جر به تاسې ته په خپله معلومه شي چې په چا باندې هغه عذاب راځي چې هغه به رسوا کاندي او په چا باندې به هغه بلا را پریوزي چې ایسته به یې نشي کړی. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. تر دې پورې چې کله زموږ حکم راغی او هغه تنور را وخوټېد نو موږ وویل د هر جنس څخه یوه یوه جوړه په بیړۍ کې واچوه خپله کورنۍ هم پرته له هغو کسانو څخه چې مخکې د هغو په باب وینا شوې ده په دې کې سپاره کړه او هغه کسان هم کېنوه چې ایمان یې راوړی دی او په دې وخت کې لږ غوندې خلک و چې له نوح سره یې ایمان راوړی و. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. نوح ویل سپاره شئ په دې کې د همغه الله په نوم سره دي د دې روانېدل هم د دې درېدل هم زما رب ډېر غفور او رحیم دی. وليتجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. کښتۍ هغه خلک راخیستي و روانه وه او هره څپله که د غره په شان راپورته کېدله د نوح زوی په لری فاصله کې و. نوح علی السلام ورته غږ وکړ، زویا له موږ سره سپور شه، له کافرانو سره مه اوسه. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.